Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til ugens sidste udgave af Millionærklubben, programmet, hvor vi betragter verden med finansbrillerne på. Vi spejder også efter gode investeringsmuligheder. Selvfølgelig denne fredag meget gerne sammen med dig derude, hvis du har indspark til programmet, eller hvis du har spørgsmål til konkrete aktier, eller økonomi, eller penge i det hele taget, ja, så er vi altså dit go-to place de næste 55 minutter. Send en sms på 42 42 03 21, start din besked med Mio, så tager jeg imod her og smider den over disken til mine gæster i dag, Lars Persson og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Lad os starte med at kigge lidt på dagens marked. Lars, rusk og vådt derude i vejret. Hvordan ser det ud på aktiemarkedet? Ja, men det er også i hvert fald rødt. Der er jo ikke så mange markeder, eller der er nogen, men her i det nordiske område, der er både Finland og Sverige jo gået på hele tre konger, så vi må nøjes med os selv. Og nordmændene. Og nordmændene selvfølgelig. Og det er nede med 0,6. Vi havde en kedelig fredag, var jeg lige vil sige, en kedelig torsdag. Det bliver måske også en kedelig fredag, fordi det går alt for godt i USA stadigvæk. Altså, ADP-rapporten viste, at der kom nye jobs i de private, og betalingsunderskuddet falder, og der var ikke nok, der meldte sig i ledighedskøen. Så. Og ADP-rapporten, det er sådan en privat rapport, der, ja, vi faktisk sige, den varmer lidt op til non-farm payroll, som lander senere i dag, men det er altså en privat rapport, der kommer ud og fortæller, hvordan arbejdsmarkedet ser ud. Og der var altså 235.000 nye job skabt i december, der kun forventede 153. Mm. Og lønningerne, de stiger altså også temmelig meget, over 7%. Mm. Ja, men altså, det er jo der, hvor problemet er. Det er jo egentlig ikke herovre. Vi har også hævet renten osv. osv., men den grund til, at vi skal hæve lønnen, hvis det ender med det, det er jo fordi, at energimarkedet opført sig helt mærkeligt i efteråret. Nu er det jo ved at måske at være tilbage til normalen, alle de her spekulationer og spekulanter, der var inde og presse prisen på maven. Jamen nu har vi set, at vi kan jo egentlig godt klare os uden Putin og hans gas, i hvert fald for det meste. Der er en enkelt rørledning, der stadigvæk kører gennem Ukraine, men ellers så er alle de andre jo nærmest lukket. Så og vi har overlevet, og vi har sparet os ud af det, og det ser jo godt ud, og spørgsmålet er selvfølgelig om og så også, vi kan få inflationen ned og trille videre i vores eget lille europæiske verdensrum. Der er masser af udfordringer også i 2023. På mit Twitter-feed i går, der var der en, der skrev New Year, same shit. Altså på en eller anden måde, så kører vi jo sådan set bare videre. Og som Michael Friis Jørgensen også har sagt flere gange i programmet, aktiemarkedet er altså ikke klar over, at der findes sådan en Mailand-kalender, hvor vi lige pludselig er gået ind i et andet år. Det kører sådan set bare videre på den måde, som det har gjort. Ja. Noget af det, der måske kan gøre lidt ondt eller skræmme markedet, Lars Svendsen, det er jo altså, når der så kommer sådan nogle nyheder ud om enkelte selskaber, der har det virkelig svært. I går, der var det blandt andet Bed Bath & Beyond, der var at sige, at de kæmper altså for kunder og omsætning. De undersøger mulighederne for forskellige finansielle løsningsmuligheder lige nu, fordi de har det virkelig hårdt. Men at en konkursbegæring altså er i tale over dem. Den slags nyheder, altså sådan noget, som virkelig i et godt marked, i en positiv stemning, kan være lidt lige meget. Men altså, som kommer ud her i den dårlige stemning, kan det være med til at rykke til markedet? Ja, selvfølgelig er det det, men jeg ved ikke, det er jo ikke et selskab, jeg bruger tid og kræfter på at følge med i, og den har jo vagte noget rundt, også været en overgang, hvor det var det ikke også en af de der vilde aktier, der for op som tosset og ned igen, og en af de der, hvad var det, de kaldte dem for? Meme stocks. Ja, meme stocks der. Jeg tror det ikke så meget, at det er, men det er da en reminder om, at det jo ikke går så godt alle vejen, og at de er der, men det er ikke noget, jeg sådan helt bekymrer mig om. Men, aktien kom tilbage på niveauet fra 1993, og således 30 års afkast, altså var den fuldstændig forsvundet. Det er ligesom min Harbo-aktie næsten. Vi fik jo hjælp for det, da jeg Harbo var ham her. Olof. Ja, Olof Hansen. Ja, dem fra Hatting. Ja, de slår ikke større brød op. De solgte jo Hatting for mange år siden. Til nogle svenskere eller noget, men han har og hvad var den hjælp så til ham? Jamen, de er jo gået ind og købt det der, det er jo sådan en pengekasse siden den tid, hvor de fik pengene fra Hatting, og der har været noget generationsskifte i, hvem der ejer det, men de gik ind og købte 5% af Harbo nu, og det er jo da rart, det er jo sådan en, det er jo også en aktie, der har ligget flat for i umiddelige tider, men det er jo ikke det, vi skal tale om. Jeg vil bare sige, at jeg synes jo egentlig, at at det var, jeg synes, det er lidt underligt, hvad der, det kan godt være, jeg ikke har hørt efter i timen, men i forbindelse med Black Friday og decembertal og julesal og alt det der, der har været, synes jeg, det jeg forstår, bekymrende stillhed om det. Og det virker lidt som om, at når det er det, så virker det, så forstår jeg det sådan, fortolker jeg det sådan, at julesal faktisk ikke har været super duper. Vi fik det så egentlig i går fra Matas. Ja. Og det er jo, han er jo ude, han fortæller om fantastisk salg, og det er op med 1% af inflationen er 10. Ja, altså der så den, så vil jeg også sige, ja, det er sådan lidt, er det ikke en direktør, som smiler mere, end han har? Det var lidt spin. Ja, det synes jeg, det er, ja. Og jeg kan godt lide Matas, jeg er faktisk også næsten parat til at købe den nede i 70 cirka, men jeg synes nok, det var en lidt påtaget nyhed, den der, okay. At man kunne få det til at blive en stor sejr. og det var en lang forklaring om, at sidste år havde haft et meget højt salg, fordi der var der sådan noget, altså i to, hvad var det, det hed vel 21, ikke? Det år, men noget relief rally efter coronaen, så havde folk købt mere sidste år, så derfor er det, at salget i år egentlig som op med 1%, så ikke er en skid, vel, det er jo ingenting, det er jo nedgang, men reelt nedgang, men at man skulle sammenligne med et noget højt tal sidste år, det er jo altid sådan nogle ting, man kan diskutere. Men, jamen, det er godt, Svendsen, du kan føre igennem den slags ordflomme, så vi ikke jamen, så må jeg spørge dig, er det ikke indtryk af det der julesal og Black Friday, at det, der har ikke været noget brød? Altså, det ser ud som om, der er mange detailselskaber, der har det svært. Nu var Amazon jo altså også ud at sige, at de skulle ikke fyre bare de 10.000, som de første gang havde ligesom meldt ud. Nu skal de altså fyre 18.000. Det ser ud som om, der er lidt grød i den der verden. Man ved ikke rigtig lige helt præcis, hvordan det er gået. Og jeg har heller ikke hørt så mange tal fra jule og salget og Black Friday, så måske har du ret, Svendsen. Vi må se, om der kommer noget officielt ud på et eller andet tidspunkt. Jamen, det er jo også nogle flimmer, der har været nogen. Jeg synes, en, jeg hæfter med, så vidt jeg husker, det var Walmart, som jo er meget, meget stor USA. Det er jo alle mulige varer, de sælger i deres store butikker der. Men han klarede sig sådan set meget godt i nominelt regnet, men ikke så godt. Vi havde jo også ham her, General Mills, tror jeg, der var ude at fortælle, at det er jo så... Morgenmadsprodukter. Ja, altså noget der. Og grundlagt af Mills Brothers stod. Yeah, Robert. Nå, men at de klarede sig også bedre, men det var jo også, hvis du så korrigerer igen for det der med inflation, så er det, kan alle jo regne ud, at hvis de har en fremgang, der er ret beskrænket, så er de jo reelt gået tilbage. Hmm. Så det er, jeg synes, at det er lidt tyndt, og derfor er det også, at jeg tror, at de regnskaber, vi snart skal til at kigge på, det bliver altså ikke nogen fornøjelse, men det bliver ikke nogen katastrofe, men det bliver altså ikke nogen. Det bliver ikke det, der sparker meget videre. Det er svært at være investor også i 2023. Hvis du også synes det derude, så kan du altså stille spørgsmål ind til dagens panel, Lars Svendsen og Lars Persson. Du skriver bare til mig her på 42 42 0321. Husk at starte beskeden med Mio, og så smid den altså stadig herind på 42 42 0321. Lad os starte med ThyssenKrupp, fordi Kim han har skrevet ind om den steg 7% i går. Hvad tænker panelet? Er det tid at gå ind i den, og er der købsignaler? Og så er der i øvrigt også et spørgsmål, som jeg lige... Jo, det er fra Henrik i Aalborg. Han vil nemlig gerne vide lidt om det samme. Og så bemærker han også, at Outokumpu faldt næsten 5% eller 4,5% i går. Det er der stål i hver sin retning, skriver han. Lars Svendsen, vil du tage os omkring det stålmarked? Ja, det er jo godt. Nu kan du, Per, lige se, om der er signal i ham. Kan du ikke lige prøve at se, om du kan finde noget signal? Jo, det kan jeg lige stå og hygge mig med. Signalstøjforholdet er i orden. Men hvis vi lige tager Outokumpu først, og det er jo rustfrit stål, at han faldt 5% i går. Jeg har dem, og jeg tror jo, den skal meget højere op. Den koster 4,6 eller sådan noget, men nu, når vi er oppe og snus til den femmer, og jeg tror, vi skal op i 8-10 med sådan noget, men det er jo den sag. Men det er hypotesen, men det eneste nyhed, der var, er, at de har solgt deres, det de kalder for long et eller andet, altså det er til sådan nogle, jeg ved ikke, det er udvalgte produkter, eller hvad det er, hvor de har solgt, hvor der er tre fabrikker i Sheffield, i Fagersta og i Tyskland et eller andet sted. De er blevet solgt nu, og de har fået, var det 228 millioner euro for det. Det er gået faldet på plads, men der er ikke nogen ellers nyder, men det er jo en konjunkturaktie. Det er vel sådan en kort udgave af ham. Jeg mener, at den er god nok, der også er genbrug af rustfrit stål, og kineserne er jo deres værste konkurrent. Så derfor er det er altså specialiserede ting, og det, jeg mener, at han kommer til at klare sig godt nok, men det er altså en konjunkturfølsom fyr. Og de køber jo stål ind, reelt, altså almindelig stål, som de så lave om med at delegering til, til at blive til Ostrich, halløj. Men det er historien om ham, så jeg vil sige... Ham, som er Outokumpu. Outokumpu, yes. Ja. Og det er jo et fint selskab, og faktisk meget interessant osv. Og i gamle dage var det egentlig ejet af ham, vi skal tale om nu, nemlig ThyssenKrupp, og han gav så slip på den, da det hele gik skidt for ham, så lod han den bygge, der skulle putte nye penge i, og sådan noget, så gik han ud af bagdøren. Men ThyssenKrupp, jeg kan ikke svare på, hvorfor den rykker op med 7%, men det er jo en, som er nede og vende og burde kravle opad, men man skal bare lige huske med Stål og Thyssen, at det er lidt en, hvad du kalder det for, en skævhed, fordi Stål udgør, så vidt jeg husker det omkring, nu er der for offentligt, så må I selv korrigere det, men gå ind på onvista.de, der er der en beskrivelse af det, men som er udmærket, og gratis, at det er vist omkring 20%, der er Stål, men det er jo noget af det, der svinger meget, fordi han er jo, meget er det jo komponenter til biler, og det er, de har også sådan en projekt, halløj, det var derfor, F.L. Schmidt købte deres afdeling inden for mine drift, ikke? Og han laver jo selvom meget også til, det har vi brugt inden for, altså handel nærmest inden for byggeting, og der har vi den berømte Rias nede i Roskilde, ikke? Så peger jeg på dig, Bole, fordi du er nærmest der for Roskilde, ikke? Det er ligesom, ja, ligesom, ligesom den gamle dame, der døde forleden dag. Mm. Han må jo også for Roskilde. Ja, ja. Der er mange gode damer dernede fra. Ja, det er der uden tvivl. Men hvad hedder det? At det er nogenlunde, hvad det handler om. Det er jo et konglomerat, som er på vej op, og de har jo penge i banken, fordi de solgte elevatorbutikken for, det er jo snart 3 år siden, tror jeg. Ja. Så han er formentlig på opad, men det er jo en konjunkturaktie. Det er men altså et selskab, som det lyder til, har, jeg vil lige sige, ryddet op, eller i hvert fald sådan, ja, specialiseret sig endnu mere, ja, og solgt nogle af de der ting fra. Lars Persson, rent teknisk, hvad ser du så i ThyssenKrupp? Jamen, den tester jo nu, det er jo så tredje gang, den har været op at teste 6, og den her gang er den så brugt igennem, og det kan jo være noget af det, som gør det, sådan de her tekniske signaler, det er jo selv handlet på i den her uge, det kan vi komme ind på lige om lidt, men det første gang var i august, og anden gang var i september, den testede det der, så faldt ThyssenKrupp tilbage, og så her, så det var også lige lidt i december, var lidt tæt på at snuse til den der 6,5-linje, eller hvor det lige var, og nu er den i hvert fald brudt igennem, så altså, det skulle være ren teknik, medmindre der er kommet nogle meddelelser, jeg har ikke, det er jo ikke en af dem, jeg følger sådan på nyhedsflowet, så ja, det kan godt være, at der mange gange skal der jo tre test til, og nogle gange kun to, men tredje test, og den bryder igennem, så er det hudlihu, og så skal man måske, så kan man godt prøve at skyde lidt på den i hvert fald. Det har jeg selv gjort med, det er en helt anden aktie, den Sinch har jeg genkøbt, den har lavet det nøjagtigt det samme. Den gjorde det så her i ugen, hvor den brød igennem, og så sit modstandsniveau, og så tog jeg den med ind i porteføljen. Så... Svenske Sinch, S-I-N-C-H, ja. Lars Persson, den er, altså, det er en af dine tidligere darlings, så den kom sådan tilbage ind i porteføljen? Jamen altså, det er jo sådan noget med, at man lægger ting ind på sin kandidatbænk, og det er jo en lang røver, fordi at man skal helst have en masse interesse. Interessant, fordi når markedet rykker, hvad er det så? Så ja, og så må du altså skaffe nogle penge først, inden du kan købe den. Hvad var det, du stod? Jeg reducerede min BW-LPG i mandags, fordi vi jo ikke er blevet rebalanceret endnu. Det går lidt tid, fordi vi skal jo... Jamen, det er jo, fordi vi skal først vide den 30. december, hvor meget vandt vi, hvor meget tabte vi. Og så går der jo noget tid. Det var jo det, vi Friis oplevede sidste år, at der gik jo nærmest en måned, eller var meget mere, inden han kunne komme i gang, ikke? Og derfor var han lidt smart allerede i december og sende nogle penge afsted. Så nu er det Lav og jeg, der løber rundt som par forvirrede hønser, og enten mangler og har for mange penge, som Lav har, og for lidt, som jeg. Så jeg måtte jo gøre det, som Lav gør, at når man skal finde nogle, når man skal begynde at købe nogle aktier, og man ikke har nogen kontanter, i hvert fald til en hel position, jamen så må man sælge noget. Og den udgjorde også en større del af normalen, og så har den jo lavet det fantastisk afkast i min portefølje, og jeg tænker, at der er mere at komme efter i BW, så jeg beholdt den. Okay. Den har lavet 138, næsten 40% i den periode, jeg har haft aktien. Ikke? Så... Men du tog lidt af pengene altså ned i hånden og smed dem over i Sinch i stedet for. Og det her med rebalancering, ja, det er jo altså, fordi I får penge stillet til rådighed af Euromester og huset her i Pilestræde, hvor at Michael og Mads, som også er del af vores konkurrence, de smider sig selv pengene på bordet. Nå, til Kim og Henrik, der har stillet spørgsmål om ThyssenKrupp og Outokumpu, I er altså på min liste nu over dem, der er med i konkurrencen, om en kop, som vi trækker sidst i udsendelsen. Ja, du havde lige noget, du ville tilføje. Nå, bare at stål udgør cirka en fjerdedel af ThyssenKrupp, og alt andet er tekniske ting og handel og komponenter til biler og alt muligt. Så stål, og det er altså en fjerdedel cirka nu. Yes, godt. Dorte på Vesterbro, hun kunne godt tænke sig at spørge jer, om Noble er værd at beholde. Lars Svendsen? Det er jo drillingen, ikke? Det er det, ja. Jo, og det er jo den, som er kommet ud af Mærsk Drilling. Det er jo nok derfor, hun spørger. At det er jo nu blevet byttet derover. Og hvad hedder det? Jeg vil sige ja. Det er jo umiddelbart betragtet ja. Men jeg har jo selv opgivet mine... jeg havde jo nogen for min stamposition i AP Møller, ikke? De der Mærsk Drilling, som har ligget der og kedet sig i nogle år. Men, så lige den del følger du ikke så tæt? Nej, men Noble er jo aldeles, så vi forstår, det er en måde, de kan skrue sammen med nu udmærket, og altså offshore-olieindustrien er jo på vej tilbage til at komme til hektaren, og de har de mest avancerede brugerrække, så det er ved at blive godt nok igen, det er olieprisen, du skal holde øje med, og hvis du har den, så tror jeg, at... det sagde jeg faktisk også tidligere, vi diskuterede, at sige, at hvis I har en aktie, så må I næsten nødt til at sælge det for at komme rundt på det her. I får nogle mærkelige aktier, det bliver noget råd. Ved at man bytter til det der amerikanere firma. Det er faktisk i virkeligheden ligger det vist nok i England, synes jeg, jeg har kunne se mig til, men jeg ved det. Er det ikke jo, de har i hvert fald en børskurs eller en isingkode på engelsk, som et engelsk aktie, det er rigtigt. Ja. Men hvad hedder det? Pointen er så bare, at man så kan jo gå tilbage jo. Og jeg sidder løbende gang, men jeg følger lidt med i nogle af de offshore. Jeg sad i går og kiggede på en af dem, det var noget helt andet. Men det tror jeg ikke skal bruges det på spørgsmål endnu. Men jeg kigger for dem også på den, du har med Subsea 7, som jo bygger felter, og Sea Drill, der er den nærmeste konkurrent til Noble med de der avancerede jackups. Det er ikke Jumping Jacks, det er jackups, som jeg taler om. Men privat har jeg byttet mine Odenfjeld med Noble, fordi jeg var også det der med, at det der Maersk Drilling, det var ærgerligt, fordi det var meget veldrevet selskab, og så fusionerede man sammen med et dårligt selskab, og så måtte man jo også sælge nogle af rækkene ude i Nordsøen, mener jeg, blandt andet. Men i og med, at det er jo sådan et veldrevet firma, og de har nogle af de rigtige række, så har jeg gennemkøbt Noble og sagt, jamen, man skal jo være der et eller andet sted, og så kan jeg bedre følge det med, at det er på det danske marked. Så jeg har gennemkøbt mine Noble i min portefølje hjemme i min aktieskuffe i hvert fald. Ja, er det meningen, at Noble skal være noteret i Danmark? Ja, altså på lang sigt tror jeg ikke. Ja, det skal ikke væk. Ja, jo, men ja, det må man jo se. Det er jo nok sådan noget G4S, så det kan jo godt komme til at tage noget tid, men ja, det bliver også noget, at man skal sidde med noget skatte, måske. Nå, det var altså svaret til Dorte, der har skrevet ind til os som Noble. Det kan du selvfølgelig også gøre. Du kan skrive om alle mulige andre aktier. 42 42 03 21 er nummeret. Husk at starte din besked med Mio. Kim i Sorø, han skriver ind om H+H. Lars Persson, måske du lige kan tage os omkring den. Han spørger, om det er en opkøbskandidat. Ultralav PE, høj indtjening, veldrevet, og hvis ikke, hvordan ser panelet så på den fundamentalt og teknisk? Lad os starte med den tekniske side. Der har jo været nogen, der gerne vil købe det tidligere, før at de egentlig også købte det her kalksten nede i Tyskland, så mange år tilbage har der jo faktisk været nogen, der gerne vil købe dem, men de forsvarede sig jo og blev ved med at være selvstændig, så der sidder sikkert nogen og synes, det er en lækker bisken derude. Udfordringen er jo, at det er jo byggeindustrien, så spørgsmålet er jo, går de gode eller dårlige tider i møde her på den korte bane? Men ja, det er fuldstændig vanvittigt, som den er sparket ned. Den har en PE på 6 i mit system i hvert fald, og ligger i kurs 100, og den var oppe i 280 i november måned sidste år, så altså... Ja, altså hvis ikke det går rigtig dårligt i byggeindustrien, men bare sådan halvkedeligt, så kunne det da godt være en, man skulle samle op. Jeg måske, hvis jeg skal kigge på byggeindustrien, og så har jeg sådan vores huskompaniet på den ene side, og så har jeg det her, jeg ved godt, det ikke er helt sammenligneligt, men så tror jeg nok hellere, at jeg vil købe H+H, hvis jeg skulle have en diversificering af min portefølje, end jeg vil tage huskompaniet, men det ved jeg ikke. Ah, men nu du er der, så skriver Jakob fra Åbenrå. Er det ham, Jacob, nede fra Sydbank? Nej, det må vi ikke. Nej, det er nok ikke. Om Per Aarslev, om I har en holdning til det. Skal vi ikke lige tage den nu, det handler om byggeri, så skal jo, vi nok skal lige skrive den over til lavet. Jamen, jeg har Hobelså, og jeg har købt den her nede på 108-15 stykker. Og sådan. Jeg har købt den et par gange, tror jeg nok, men jeg har flere lommer. Jeg tror, jeg har 13 lommer, men hvad hedder det, jeg mener, det er godt, men den er bare lidt lang, den er langsigt også. Altså lige nu, de har jo selv været ude, faktisk var chef, jeg tror, det var økonomichefen derude, og sagde her en gang i december, at de måtte gå ned på nogle skift, altså færre skift i Polen. Det er jo Tyskland, England og Polen, der tæller. Mm. Og Danmark bliver forsynet for Tyskland, ikke? Men der er ikke nogen fabrik herhjemme mere. Men det er de tre markeder, det handler om, og der sagde de jo, at i Polen måtte de jo påregne, at de skulle... Men altså, de skal ikke lukke fabrikker. Jeg tror, han har 8 fabrikker i Polen. Men de måtte ligesom sætte færre skift ned. Men det er en langsigtet en, og i virkeligheden, hvis man er... jeg regner den faktisk for at være i en bæredygtig aktie, fordi den er jo også... Altså, i virkeligheden så isolerer gasbeton jo, fordi det er jo luftblære, der er inde i, ikke? Og det gør det, og de har et ret lavt energiforbrug per kvadratmeter væg, de laver. Det er jo den måde, man vel skal regne ud på. Og altså, jeg mener faktisk, at det er et fornuftigt køb, men altså, det er jo klart, at konjunkturen, hvis de går helt galt for os så, og recession og alt det der, så bliver han jo også ødelagt. Men det er en tagore. Det eneste er bare, at det der marked, man siger, de der er der, får nok ikke lov at købe hinanden, men de kan jo blive købt op af nogen udefra. Mm. Og det er jo nok det perspektiv, der er for den. Jeg mener, det er fornuftigt, men det er bare, hvis du skal, altså, købe en, altså, det er en langsigtet aktie her, men det burde være glimrende. Og okay. De driver det dygtigt og godt. Det er stor ros. De har lige fået ny chef, jo. Ham, ja, jeg kan ikke huske. Nej, men de har fået en tysker kvik, mener jeg. Mm. Det har de, fordi han holdt jo op. Han har gjort det jo godt med at bygge det videre op og alt det der, og fået gælden ned og så videre. Men Michael Andersen, han har besøgt os et par gange her i studiet. Jeg kan ikke huske, den nye chef. Nej, han kom fra en anden en af samme kaliber. Okay. Så han ved, hvad han laver. Okay. Går ud fra ham, den nye mand. Ja. Men jeg mener, han er en tysker. Men ja. Det er jo lige meget. Tysker, generelt set. Tysker og svensker. Det er jo også Rockwell, har jo en svensker som topchef, ikke? Altså, det er ikke dårligt. Okay, så er det slået fast. Men Svendsen, lad os lige tage Per Aarslev også med dig, fordi vi er jo lidt i samme boldgade. Det er byggeri og cyklis, skriver Jacob fra Områ. Den burde måske have det svært i det her makromiljø, vi er lige nu, men nej, den stiger rigtig pænt. Hvad fortæller det jer? Ja, det er jo så, hvis du mener det, så Jan 284, den har været en tur ned at vinde jo. Her for nylig var den faktisk en tur ned. Jeg synes jo nok, at den er sådan lidt, den er okay betalt, men det er en glimrende drevet virksomhed osv., og de er jo så blevet lidt mere med, at de har jo fuld, de også bygger større huse og alt det der, ikke? Og de har jo også rumsteret med noget af det der ude på Netsbo, eller hvad for noget, ja, de har haft noget af det der. Men og jeg mener også, at de vil lave det her, så et af de mest interessante bygninger, der bliver lavet, eller det, der kommer til at ske i den, det er jo det her nye naturhistoriske museum, man bygger bagved Geodetisk Institut, altså op af, det er jo 3 milliarder, men herinde i København ved Botanisk Have derimellem, der bygger man nyt. Det er jo et gammelt lidt zoologisk museum. Det er jo pillet ned, og det er nogle saurusser, der ligger et eller andet sted og virer sig. Og nu bygger de det der, det bliver færdigt om 2 år. Det laver Per Aarslev voldsomt stor del af. Jeg ved ikke, han laver det hele, og han er ansvar for det. Men det er jo det der ved det. Altså det er jo til en god side at sige, men det negative er jo, at de er jo begyndt at få en højere, mener jeg, risiko, fordi de laver ligesom hele huse nu, og ikke kun banke pæle i og lave et eller andet der, og kloakker, og hvad de altså laver, den slags ting der. Når du ligesom har det der hele ansvar for byggeri, så har du også meget, meget større risiko, og det er det, der er problemet for ham. Men ellers ligger han godt, og han er jo begyndt nu også på, han er med på at bygge Femern forbindelsen. Det er jo 50 milliarder, som bliver færdig i 28, og der er jo trods alt kun 6 år til, så kan vi fise igennem dernede og være Hamborg på et øjeblik. Men det er han også med på, så der er ikke noget galt. De har også kommet med regnskab, de har jo skrevet regnskabsår, det var jo udmærket, og han kom ud og sagde, at han ville få en lille smule højere omsætning i det nye år. Men det er den er bare ikke sådan billig. Og forleden der var der en, der kom med sådan, der stod en nyhed her for 2-3 dage siden, at de 10 største konkurser i Danmark sidste år, det var byggeri. Ja. Det, altså, det er den det går ondt, når det går ondt. Ja, ja. Lars Persson, Per Aarslev, har du noget input til den? Jamen, jeg har den hjemme i min egen aktieskuffe, og den er lige lavet, den lavede jo købsignal sådan i november måned, og virkelig suset opad. Det er jo også et pænt udbytte, der kommer, og det er måske lidt af det. Og så har de jo en stor ordrebeholdning, og de er sådan kommet... De er jo snedt sig udenom alle de der kedelige historier. Der var sådan en enkelt historie i går om den her Thulebase, der skal renoveres, hvor det var ikke sådan rigtig klart åbenbart, hvornår hele det her renovering af Thulebasen skulle i gang. Og det var der sådan nogen, der skrev lidt om. Men ellers så ruller det jo afsted, i og med, at de har mange store projekter. Så jeg bliver der lidt endnu i hvert fald. Men ja, 300, så kan det også godt være, at jeg tager over takker af, hvis den når helt derop, inden at den udbetaler udbytte, eller så må jeg proppe udbyttekronerne i baglommen og blive siddende. Så er der en krydder, der skal pilles af. Ja, det går. Ja. Okay, vi skal videre, og vi skal helt til Korea. Lars Svendsen, sydkoreanske postco. Det er et spørgsmål, som kommer fra Peter Petersen i Frederikssund, og han siger, at du har kigget på den på et tidspunkt, du har set på den investeringscase, og Peter, han hørte dig altså nævne selskabet for et par måneder siden, og han kiggede også selv nærmere på det, og han endte faktisk med at købe en håndfuld. Ja. Men spørgsmålet er nu, om man skal supplere op, spørger han. Ja, det er nok ikke sådan for alvor at rykke endnu, men det er jo stål. Det er jo en meget stort stålværk. Og de mener jeg også ejer en af de store skibsværfter derude, men det kan jeg ikke rigtig huske. Men det er det, og det man så skal, altså det er jo så der, hvor den ikke er god i øjeblikket, fordi hvis du nu står der recession i øjnene på os og frygt for det, og så er stål jo ikke det man skal være inde i. Det var lidt det samme vi havde før med tysen, ikke? Så er stål jo ikke det sted man skal være, men vi skal må have ham her med, Peter, hvad hedder han derude? Ham der, der er forstemt med råvarer, han er forstemt på stål, han går meget op. Tom Bundgaard? Ja. Ham har han snor ud efter. Har vi det er ja, godt. Ja. Men han har meget voldsomt god forstemt på det der. Fordi de har en lidt anden cyklus, og stål er jo også klemt lidt mellem salgsprisen og så råvareprisen på jernmalm, men og energi. Jeg vil sige lige øjeblik, jeg tror, at der er lidt pause, fordi hvis vi skal se imod recessionsfrygt og alt det der, så man skal være foran, det er rigtigt, men det er nok lidt tidligt. Jeg sidder hele tiden også og kigger. Jeg har jo nogle ArcelorMittal, jeg har holdt ud med gennem i lyst og nød og alt det der til døden, jeg skiller nærmest. Men han er faktisk gået opad også og klarer sig egentlig nogenlunde godt. Koden er MT. For det selskab, og det er jo verdens største private stålværk. Der er nogle kinesere, der er større, men det er sådan noget statsgøjt. Men han klarer sig egentlig som aktie meget godt, eller nogenlunde godt, men der er ikke kriser og sådan noget, og indtjeningen går også nogenlunde. Men jeg vil bare sige, ud fra det der med konjunktur og alt det der, og recession, så er det nok lidt tidligt. Men, men POSCO, det er noget, vi skal til at have fat på. POSCO, og den handler altså i Sydkorea, og der det handler man jo altså på nummer. Der har du købt den i USA, jo. USA. Okay. Den er noteret i år. Okay, godt. Ja. Så må man selv lige gå ind og google tickersymbolet. Ja. POSCO, søg på det, så kan det være, at du selv kan finde ud af tickerkoden, hvis du skal handle mere i den. Nå, Lars Persson, der er en lytter, som ikke skriver navn på, og det er jo helt i orden. Man må gerne være anonym, så er man bare ikke med i konkurrencen om koppen. Så skriver, hvad sker der i skandinavisk tobak i dag? Er der De er blevet nedjusteret af et eller andet børshus, så ja, vi sad lige og talte om den. Jeg har den selv hjemme i min aktieskuffe, og det er en udbytteaktie. Heldigvis laver de jo ikke cigaretskod, som så skal ud og samles op for tiden. Man ryger nærmest hele cigaren, og så forgår den smule, der er tilbage. Det er jo naturprodukt, så det er bare ærgerligt. Vi må bide det sure æble. Jeg bliver i hvert fald, og rent teknisk, hvis vi lige hurtigt skulle tage den, så skal vi bare lige... Hvis du har 2 sekunder, Bodil, så... Ja, altid til dig, Lars Persson. Så ligger den jo lidt flat, og så i og med, at den falder ud i dag, så går der nok lidt salgsignal i den, men det var der også i september måned, hvor den lige drættede ned på grund af vinesalg, efter et fantastisk salg under corona, hvor vi kunne sidde hjemme i slåbrokken og ryge en fed cigar, så når vi nu skal ud og møde folk, så må vi jo hellere være lægge cigaren lidt væk, så er det nok det. Og ja, sådan er det. Det er okay. Der ikke noget at gøre ved. Jeg bliver i hvert fald. Lige ud af landevejen var det. Det var altså svar om Skandinavisk Tobak til en lytter, der var anonym. Hvis man vil være med i konkurrencen, så skal man altså huske at skrive navn på. Så deltager man nemlig lige præcis i den lodtrækning, som vi laver sidst i udsendelsen, om en millionærklubkop. Du kan stadigvæk nå at være med. Skriv til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio, og så altså sms'en afsted på 42 42 03 21. Vi skal til ALK. Martin Eriksen på Nordfyn har nemlig spurgt om det selskab. Hvad sker der dog for det ellers tilsyneladende veldrevne og ordentlige ALK har et bud på årsagen? Jeg mener, at CEO'en i Millionærklubben sagde, at de har meget store investorer. Er det mon en af dem, skriver han. Jeg formoder, han mener, om det er en af dem, der sådan sælger ud. Den har haft det svært, ALK, på det seneste, Lars Persson. Hvad skal vi mene om den? Jamen, folk har ikke lyst til at investere i selskaber, der har alt for høje PE-tal, altså, og det er jo det, der har været for ALK. Altså, den har vel haft en PE på plus 40 eller et eller andet i den stil, så det må være det. Altså, og så havde de lidt grus i maskineriet i Tyskland. Altså, jeg er jo selv investor herinde, og det er den eneste, jeg sådan har beholdt og givet mig stået med pisken over. Og sådan må det være. Altså, nu bliver vi i den. Nu ser det ud som om. Nu håber vi, at det er bunden, der er fundet her omkring de her 92-93 stykker, og så må den arbejde sig op de næste par år. Jeg købte endda en dobbelt portion i den, og så det skal man ikke gøre. Det var hen over i juni-juli måned, så jeg er... Hvordan er det? Er det til livet, eller op til brødsted? Jeg har tanket rigeligt op i den, men ja, det der med. Det sjove og interessante er jo også, at der er kommet øget omsætning, så der er jo nogen, der har fundet nogle ALK-aktier frem, men så vidt jeg ved, så er det jo Lundbeck-fonden, der sidder på en stor del af det, og så kan det selvfølgelig godt være nogle investeringsforeninger, skråstrej finanshuse, der har haft dem som sådan en darling, som nu har handlet lidt af, eller handlet til nye priser, fordi det kan jo være, at man har solgt i december, og så genkøbt her i januar eller et eller andet, det ved jeg ikke, men der er i hvert fald kommet en øget omsætning i den, så og det er måske også, fordi den er faldet derned, så, og den lavede jo også et aktiesplit sidste år, det var blandt andet derfor, jeg gik ind i den, fordi jeg tænkte, så kan vi alle sammen være med i den, men der var så også nogen, der kunne steppe ud. Svendsen, hvordan værker ALK i dit børsknæ? Vi har jo en stammebeholdning, vi havde så overkoderen, så lapper op på, slapper jeg jo heldigvis ud der på 160 eller sådan noget. Ja. Jo, meget godt, 3.100, tror jeg, det var en gammel regning. Så det var 155 alligevel, men vi har stambeholdningen, og den er jo købt langt, langt, langt nede, og for mange år siden. Men jeg er dernede nu, hvor jeg gerne vil købe flere, og jeg har jo den der store drøm om en dag, at alt bliver solgt af Lundbeck-fonden og bliver købt af Novo-fonden. Det er jo det der store drøm, jeg har. Fordi, det er de store drømme, du har i dit liv. Hvorfor? Fordi de vil passe perfekt sammen. Og Novo har jo reelt brug for også nye former for medicin, ud over det der peptidområde, de står i med inden for diabetes og fedme, og det der, hvor det er, ikke? Fordi det her foretagende, de har jo, altså hvis verden skal stå 100 og 200 år til, så har de jo en sygdomsområde, som er... allergi, det er jo altså noget, det er jo noget, det mest forekommende nærmest, der er. Og det kan de jo, eller delvis i hvert fald, forebygge, være med til at helbrede folk for. Og det vil jo også blive udbygget meget mere, og det vil formentlig også blive genteknologi, som jo Novo er blandt de førende i. De har jo nogle af dem, der har genting, som fungerer og bliver lavet. Altså, det er jo både insulin og hvad hedder det, de andre GLP-1'erne, den der virksomhed, hvis du kigger frem, så de har næsten, eller et eller andet siger de omkring halvdelen af det der marked, og den med husstøv, der er det største område, den er jo lige kommet, der har jo gået med på markedet nu i 2-3 år, ikke? Tabletten på det, det er jo, der er jo ekstremt stort potentiale, og det er jo der, hvor sådan en som Novo jo kunne være, også på grund af genteknologien, være med, og det er et helt, helt andet ben. Det er jo en fremmed virksomhed. Det er jo ikke noget overlap. Der er noget med måske med salg og sådan noget, men ellers er der ikke. Men altså, det ville passe perfekt, og så kan du sige, nu er det jo det med Lundbæk, at Lundbæk-fonden har jo ikke udvist de store evner andet end til at genere de mennesker, som de har bedt om at være medinvestorer i deres virksomheder med. Så derfor ville det jo være jo et gevaldigt fremskridt, hvis vi fik en bedre ejer, den ideelle ejer, og det er ikke Lundbæk-fonden ind, medmindre at de får nogle nye folk til at sidde og bestemme over det der, end de, der tilfældigvis er blevet installeret der. Så det er en stor ulykke, og det er det jo, så må vi finde nogen, der hvor lykken er, og det er jo hos Novo. Men altså, i øvrigt er de meget gode venner her. Lundbæk og Novo er meget, meget gode venner her, sådan til været i de sidste umiddelige tider. Men stort potentiale er altså i ANK på den lange bane. Jeg kunne godt finde på at købe den der Christoffer Wold, som jeg jo taler nogle gange, men han har jo helt andet synspunkt, end en vakse kører rundt og sådan noget, og kigger på cykler og lange bølger og alt muligt. Han sidder og siger, at den skal ned med 75 og sådan noget, så det er jo sådan nogle cykler og alt muligt. Det kan jeg meget mening om. Men den er ved at være der. Så. Ja, men måske er det en aktie, så der er noget værd for Assad, fordi han har nemlig skrevet ind, at han er 21 år i de sidste 6... Det er ikke ham for Syrien. Nej, det tror jeg ikke. I de sidste 6 måneder, der har han investeret bredt i ETF'er og indeksfonde, men nu vil han gerne købe nogle aktier på lang sigt, 3-4 år i hvert fald. Hvilke aktier kan I anbefale? Kunne ALK passe ind der, Svendsen? 3-4 år sigt? Jamen, så mener han en af dem, jeg vil sige en anden ind. Jeg tror faktisk, det tema, vi har talt om, talte også lidt i går med... Men Michel Nørgaard, det er det der, hvad hedder det, Medico, altså hvor vi også har taget Ambo, noget vi kan tale om, men går den sammenhæng, men han er jo der også, ikke? Og Persson taler jo hele tiden om Elektra og Geting, og Koloplast var den, vi talte om i går, at det der felt, det er altså, der er en række, og det er jo, kan man sige, pænt højt, dyre aktier, men det er jo noget, der aldrig bliver billigt, og som har store udviklingsmuligheder, og man siger på den måde, kan man sige, alt kan er jo lidt op af. Ligger lidt op af det, ikke? Det er jo så medicin, han laver, men de bliver lidt trætte af os, når vi siger alk. Jeg siger det bare. Gør de det? Ja. Nå. De siger, de er ikke en fugl. Nej. ALK. ALK, jeg ved, hvad du taler om. Hedder det også, men fra en eller anden spansk virksomhed, de har købt en gang. Det er også ude. Nå, der sker så meget. Men det er nogle af det der, han sikkert godt kunne bruge, hvis han har den der tidshorisont, at det er noget af det, man kan... Så det var altså ALK, og så smed du også lige Getinge og Elektra på bordet, som Lars Persson har. Er der andre, I vil smide på bordet her til at sætte? Ja, men nu skal vi ind med ikke at have sådan... vi skal jo ikke have sådan en skævvredet portefølje. Altså, fordi ellers ender vi jo bare med kun at ligge i, så vi skal jo have en diversificeret... Han har fået lidt skib også. Ja, vi skal have noget diversificeret, så hvis jeg skulle tale en anden bog, så mener jeg jo, altså Rockwool har jo fået virkelig medvind her på det seneste, og nu kan vi jo også se, at deres plantekasser bruges til cannabis i USA. Det er jo det helt store. Så altså, jeg vil da se på Rockwool, og nu har vi jo lige Noble med på bordet. Så altså, han skal jo have en diversificeret portefølje. Nu ved jeg ikke, hvor mange penge Assad har, men der skal jo være en god lunds i hver, om det er 10 eller 15 eller 8 eller 1000, eller hvor vil jeg henne af, eller er det større beløb, han har, det ved jeg jo ikke. Han er en ung mand. Men det, husk at diversificere det, sådan, så vi ikke alle sammen ligger over i Medico, fordi så ender vi bare med at ligne en fond, der sejler i den forkerte retning, hvis nu Medico stadigvæk ikke i år skulle være hot, som nogle gange man oplever. Jo. Vil I beholde nogle af pengene i ETF'erne i fondene, altså, eller vil I lægge det hele om nu til sådan en ren aktiepluk? Nej, jeg vil da, altså, hvorfor ikke være bredt investeret? Altså, nu kan du se, at Europa klarer sig helt vildt godt, og USA har det lidt dårligt, og ude i Fjernøsten, der er vi Kina, der ruller frem, mens Japan ruller tilbage, så hvis du nu ruder hele den her sammenkomst sammen, så i og med USA vægter lidt højt, så har du nok... Så det er til ingenting. Det er jo netop... Nå jo, men så bliver det til ingenting, og det er jo så, at du ikke har... Så er du hverken kommet bagefter markedet, du er heller ikke kommet foran, så jeg vil da stadigvæk holde mine ETF'er, hvis jeg var ham. Svendsen, hvad vil du... Ja, med ETF'er, det er jo ikke... Nu ved jeg jo ikke, det lyder som om, han var en yngre mand, ikke? Han var 27. 21. 21, hold nu. Jamen, så er han jo ung, så nej, sådan noget lort kan han aldrig blive rig på. Altså, det er jo sådan, og den der med at veldiversificeret, og vi skal have, hvad hedder det, stabil forbrug og bla bla bla, det er jo sådan noget bankmandssnak. Altså, det er det jo ikke, prøv lige at se alle de fonde, som vi, altså, jeg skal ikke nævne nogen navn, men prøv lige at se en masse fonde, som har lagt sig i den forkerte, i en eller anden side og sagt, det her, det bliver guld, og hvad er der så sket? Nej, vi bliver nødt til også at sige til vores lytter, at man skal, altså, du har været, undskyld mig udtrykket, heldig og set lyset med skibe, men det kommer jo ikke til at gå i længden, derfor skal man have, jeg har en diversificeret portefølje, og det har herr Jørgensen også, Michael Jørgensen, Friis Jørgensen, som er herinde. Man bliver nødt til at have en diversificeret portefølje. Det var også det, Michelle snakkede om i går. Hun snakkede om demand og kugleplast, men hun var også over i almindelig brand. Der må du lige have slået en koldbøt, da hun nævnte den en gang. Ja, det er det. Men man bliver nødt til at have en diversificeret portefølje, for man kan ikke ligge over i den ene side af motorvejen. Og man skal også lige huske på, at det er ikke nødvendigvis sådan, som I investerer derhjemme, sådan som I gør det her i Millionærklubben. Ja, det er, du gør. Ja, hvad du gør. Men det er jo ikke sikkert, det er det samme, for Michael ligger meget specifikt ned i nogle sådan særlige segmenter, i hvert fald her i Millionærklubben. Det kan være lidt bredere derhjemme. Han er blevet mere diversificeret. Men budskabet er, det er jo meget interessant spørgsmål, for det er jo, altså kan du blive rig af at følge gennemsnittet? Nej, det kan du ikke. Der er ikke nogen, der bliver rig af at gøre andre fodspor. Sådan er det. Og det er jo sådan noget kælling-investeringsmetoder, og så kan de aldrig sige noget ondt til mig, fordi jeg har bare købt markedet og bla bla bla. Nej, det dur ikke, og slet ikke på et tidspunkt, hvor markedet er all time high, men og det er 60% amerikansk, og af de 60% amerikanske, der er halvdelen IT, som jeg er pillerådent. Jeg hører, hvad du siger, Svendsen, men hvis man nu er en, og nu ved jeg ikke, hvor meget han vil bruge af tid på det, og hvor meget han ønsker at gå ned i og følge de her enkelte aktier, sådan, men hvis man ikke ønsker det, men man stadig gerne vil være med på markedsafkastet, så kan det måske være en meget god idé at følge nogle folk. Jo, det er jo sådan noget, det er jo defineret, men at købe gennemsnittet, altså, jeg ønsker kun at være lige så intelligent som gennemsnittet den danske befolkning, ikke? Hvem vil det? Altså, og jeg vil være lige så dårlig en bilist som gennemsnittet af de danske bilister. Altså, nej, du er da nødt til at have, og det er jo også det, han spørger om, jo, det er derfor, han spørger. Han siger, ja, nu har jeg købt det her, og det har jo ikke bragt mig noget godt i livet. Nu, det skriver han da ikke noget om. Nej, men det kan det jo ikke have gjort, hvis han har været til sidste år, har det helt faldet 20%, ikke? Det har han nok også fået. Men han spørger jo om gode idéer og så videre, ikke? Præcis. Og der vil jeg jo sige, nu får lige rose ham her, Michael Friis. Han siger, hvis man skal være det der, altså han taler om, så køb en ETF på grøn energi, og køb en på det der IT-sikkerhed og sådan noget. Og hvad hedder det, grøn energi, der er det jo den, jeg har en aktie, den har jeg nu også, der hedder Siemens Energy. Det er jo ligesom svaret lidt til Vestas, men er meget større og bedre, mener jeg, til prisen. Men det kan man have forskellige meninger om. Men danskerne elsker jo Vestas og det der, ikke? Og politikerne elsker ETF'er, Vindmøl. Så ETF'er kan rent faktisk godt bruges til noget. Yes, ja, men du skal vælge nogen. Du skal ikke bare købe det hele. Nej, men det har jeg da heller ikke sagt, Claus Svendsen. Det har jeg da heller ikke sagt. Men skal måske først og fremmest finde ud af, hvem man er som person, og hvilken risiko man er villig til at løbe, og så skal man jo ligesom sætte sine investeringer ud for det. Vi hopper videre til Michael Hansen i Møldrup. Han vil gerne tale lidt om Bavarian Nordic. Han synes ikke rigtigt, den flytter på sig, den er op den ene dag, og den næste dag, så falder den. Jeg synes ellers, der er gode nyheder ude om flere ordre, samt at de er i fase 3 med deres coronavaccine, selvom de måske er for sent ude. Og så skriver han også, at de har en PE på 24. Jeg vil gerne have Lavs ærlige mening. Jeg ved ikke, Lav, du kommer der altid med din ærlige mening. Ja, det gør jeg. Ja. Jeg vil sige, min ærlige mening om den, det er, hvis nu tager den bare meget snævert her, det er, at hvis jeg havde penge og kunne flytte, så ville jeg faktisk fordoble min position i Bavarian. Jeg har 8-9% i den. Jeg har 100 styk, det er 221.000, 22.000, og jeg vil gerne have det dobbelte, for jeg mener, at det her bliver et godt år for dem. Og så dels, hvis det her corona-syndrom fra Kina, det begynder at rulle rundt, ikke, så kunne det jo godt være, at de fandt ud af, at de skulle bruge amerikaner løsningen og sige, at det her, det er godt nok. Og se at få spyttet noget ud i en vældig fart, fordi vi har brug for noget, der er bedre. Nu vil de tale lige om, at Alzheimer patienter skal have 5. stik, og det er jo det nærmeste, vi har haft homeopati, de der vacciner, som man har, men det er jo godkendt i USA, så råber de hurra, ikke? Og sætter alt det der. Men vi har jo brug for noget, der er bedre, og det er det, hvor de så muligvis har det, og så kan det jo lige pludselig blive fantastisk, fordi nu har vi altså brug for det her skidt. Det kan godt være, om et år, så begynder den vel at være æbbet så meget ud, så ingen gider bruge det mere, og så bliver det sådan lidt hen ad vejen, når der blusser et eller andet op et eller andet sted. Ligesom vi jo skal have influenza-vacciner, ikke? Det bliver vel nærmest en ny type influenza-vaccine, kan du hvad du vil, men altså, det er jo ikke influenza, men det er noget, der ligner det. At det der dur, og han har også RS-virus, ikke? Det er han jo også på vej med. Så hvad hedder det? Det der, jeg kan ikke se at alt her er, og det bliver, den må ende med at blive købt op. Ja. Fordi det er jo så ligesom nu med alt, ikke? Altså hvis det der, hvis de har det der og siger, nu må vi have grønt lys på det der, vi skal have noget, ikke? Der er en anden emergency situation, så skal vi have det der. Jamen, så skal du jo have meget mere større produktion, og så nytter det jo ikke noget, at de står med deres 600 mennesker i Kvistgård. Det rækker jo ingen steder. Så altså, okay. det er jo, du har også i historien med det der heste, eller hvad den er, nu er det noget andet, jeg laver, men den her med æbevaccinen, der, koppevaccinen, så der var det jo også nærmest ved at tømme hele varelæret, ikke? Så der var også noget med heste. Hvad var det der heste? Nej, det er noget nyt, de laver, men det er jo også, fordi de laver det for, de laver det for USA. Det er heste, koppe, ikke heste, men noget eller andet mærkeligt sygdom, som også ryger over på mennesker. Og det har de jo fået nu USA's forsvar, vil gerne have dem til at lave sådan en. Og det er jo, viser jo, at det er der måske ingen hæfter sig ved, de er en kvalificeret leverandør og nærmest en del af USA's beredskab mod krig, det hedder BARDA, mod biologisk krig. Og, det, og derfor er det, at den her virksomhed ender jo med at blive købt af amerikanere. Ja. Det er bare et spørgsmål, hvornår går det, hvis det går løs i morgen med et eller andet, som er sindssygt, så er det bare med at sige, ved du hvad, lad os se for den, og så skal vi i gang, hvad hedder det, det de kan lave det op i gang med 200. Spørgsmålet er så, hvor længe man skal vente på det, Lars Hedsen? Ja, det, derfor er det jo, den har jo, jeg mener, den har en fantastisk takeover-værdi. Okay. Jeg har jo givet det på 500, men... Og så har vi været lidt nede og vende nu i 200, men altså, og hvis det begynder at køre, så jo nemlig, du. Ah, men det bliver herligt, Claus. Jeg har mange af dem, skal jeg sige, men jeg mener, men det er og hvis ikke det her år bliver deres år, i hvornår skal det så blive? Ja, det er et godt spørgsmål. vi følger op på den selvfølgelig også i løbet af året. Det er altså en af de aktier, vi er igennem altså jævnligt her i Millionærklubben. Henrik Søndergaard i Jyllinge, han kunne godt tænke sig, at vi lige tog omkring Ericsson. Hvad siger panelet til Ericsson, som kursmæssigt er lidt kedelig, men burde have et aktuelt produktprogram? Lars Pearson, ja, har du været omkring Ericsson her for nylig? Ja, de nedjusterede jo også her forleden dag, og altså, man undrer sig over, fordi det er jo dem, der er hele grunden til, at vi kan stå her og tale med hinanden og sende ting frem og tilbage, men det bliver ikke gradueret, så altså, der er ikke noget, der siger, at vi skal købe den hverken lige. Det kan være, at det her er en dobbeltbund ved 60, men altså, det har man kunne sige et par gange, at nej, nu er den sørmer billigere, nu er den faldet tilbage. Jeg tror, den har en P på 10. Jeg er ikke hot på det der stof der, det må jeg sige. Altså, og Nokia har også været sådan en, hvor man tænker, ej, det er spændende, og nu er der kun to leverandører, og så skal man da købe noget, og kigger man også på Nokias kursudvikling. Jamen, så har den bevæget sig mellem 46, 47 til 55 i svenske kroner, ja. Hele sidste år, altså... jamen der man har fået beskyttelse for på pengene, men det er jo for kedeligt, fordi så bliver man ikke rig åbenbart, som Svendsen gerne vil. Så man tjener jo ikke noget, fordi der er ikke nogen kursudvikling, så nej, der er ikke noget at hente lige på de kortbane der i de der, men man kan jo sætte dem på sin kandidatbænk og se, hvad for en anden der løber. Der kan alt jo sidde. Jamen det kan jo, 50, det, jamen jeg sidder og flører lidt med i den, for jeg mener 50 kunne godt gå hen og være den ligger i 60 nu, ikke? Den er altså ved at være fisset af dernede af. Okay. Og kan blive, men jeg solgte jo, for nu var min Nokia, den jeg selv havde, som jo er gået nogenlunde godt, og for at købe nogle Octocombo, det var mine og bytter, så det er jeg vil hellere altså rust med stål, end at være Nokia. Ja, fair nok. Ericsson, Lars Svendsen, måske lidt mere optimistisk på den, end Lars Pearson er. Så må I jo selv finde ud af derude, hvad I vil være. Mathias i Aarhus, han forestiller sig, at Materials and Mining kunne være en fin investering for 2023. Har et godt bud på, hvor man kan starte. Svendsen, jeg vil nok måske spørge, om jeg kunne tænke lidt over det, men det er fuldstændig rigtigt, at det er... vi skal altså det, så tager vi igen det med recession. Det skal altså lige overstås, for det er jo et af de steder, hvor det går ondt, hvis det kører en forkert vej. Ja. Men altså fuldkommen rigtigt. Alt det med den grønne omstilling, der skal bruges kover, der skal bruges også noget mere stål og sådan noget. Man bruger jo stål til at bygge vindmøller med og sådan noget, ikke? For at nævne noget. Men det er fuldstændig rigtigt. Men jeg vil bare sige, vi skal lige, at den her konjunktur skal vi overstå, og så skal han jo hen og kigge på måske sådan noget som Rio Tinto. Altså mine selskaberne, F.S. Schmidt er der jo også. Ja. Og han har faktisk kørt meget pænt. Det er nærmest kørt så meget op, så 260. Jamen lad os lige runde den også, fordi Sten fra Åbybro har nemlig spurgt om den. F.L. Schmidt, er det tid, eller hvad gør man? Ja, på lang sigt er det. Og der skal blive holdt her i et eller andet. De interviewer jo inviteret hed det, til et eller andet strategifremvisning her engang i, jeg ved ikke, det var i begyndelsen af februar. Det skal i hvert fald snart være der, efter de er gået sammen med alt det der, og de siger jo, nu skal de jo, den nye chef, begynder sådan rigtigt og sætte sig i med planer og ting og sager, skal komme så over ThyssenKrupp integration, så jo, den er glimrende. Det eneste er, at man måske lige rykker lidt pludselig hurtigt opad, så måske skal den lige tage sig en lille pause, men på lang sigt er den god nok, og jeg har selv rustet op i den her i november, tror jeg det var, og så købte sådan en lang en, og det har kostet den jo 200 lige ud, og jeg tror jo på, at vi skal have op over 500 om nogle 2-3-4 år, men altså, hvad hedder det? Det er ligesom perspektiv på den, så på kort sigt er der måske ikke så meget fod i den, men der er måske lidt haft lidt for meget fart på. Men... Ja, og Mathias, det var altså ikke fordi, at vi ikke sådan ville smide flere bud til dig end lige F.L. Schmidt, ja. Men nu er lige den, vi kommer omkring, og så har, synes jeg, jeg har hørt Lars Svendsen sige, at han vil godt lige have en tænkepause, og så må du lige kigge på det til på mandag. Ja, det der. Ja. Glimrende. Hvad mener du, Per? Jo, men altså, F.L. Schmidt er drønnet derudad, og kigger man på de andre legekammerater i branchen, så har de jo det på samme måde, hvis vi lige tager i hvert fald Sandviken, Epiroc og Atlas Copco, så det er jo den branche, der er fart på, så man skulle nok plukke en af appelsinerne fra turbanen, var jeg lige ved at sige, eller hvad man nu kan kalde det. Så jeg vil da nok, spørgsmålet er, som du også selv siger, om F.L. Schmidt er steget lidt for meget, men ja. Han har været bagefter jo, det skal du sige, fordi andre svenskerne er jo noget for. Men nu har han jo nærmest indhentet dem i hvert fald, hvis man lige ser sådan på den korte bane, så et af selskaberne skal man måske plukke med i sin portefølje i hvert fald. Og der kan man se, at Atlas Copco allerede faldet lidt tilbage. Den var oppe i 125 lige før i december måned, og er nu nede i 110. Så den har jo måske begyndt at lave korrektionen, så det er måske der. Og i virkeligheden, det har jeg sagt før, og nu det ser jeg ikke for at hisse nogen folk op, og slet ikke Finanstilsynet andre, men F.L. Schmidt er en TGO-kandidat. Hvis der sidder nogen og har noget blik for verden og omstilling og alt det der, så er F.L. Schmidt jo, du kan købe det der butik til hvad hedder det, 14 milliarder kroner eller sådan noget. Der er snart ikke flere selskaber på børsen. Du har solgt ALK, ALK, og du har solgt Nording, og nu har du solgt F.L. Schmidt. Hvad skal vi investere i? Christian Hansen også. Christian Hansen. Hvad skal vi investere i? Ja, det bliver svært. Det bliver svært og svært. Nå, hvis man sådan er nysgerrig på at vide lidt mere om F.L. Schmidt, og hvordan man tænker over på direktionsgangen, så havde jeg jo fornøjelsen af at have Roland Andersen i studiet her inden jul, og der kan man altså gå ind og finde vores særudsendelse. Det er jo sådan en hel serie, vi har lavet med særudsendelser. Vi kalder Millionærklubben CEO, og der har vi altså haft nogle af topcheferne i dansk erhvervsliv i studiet, hvor man kan høre lidt mere om deres sådan store strategiske tanker. Så gå ind og find den podcastserie. Det finder du selvfølgelig der, hvor du finder alle dine andre podcasts. Og det er også derfor, at i virkeligheden så er vi helt normale, for vi er jo ikke nogen særudsendelse. Nej, vi er simpelthen så normale, som noget kan være. Vi skal til Randers, hvor Michael han har skrevet ind om Vopak. Jeg ved ikke, om det er Vopak eller Vopak. Det er Vopak. Hollænder. Så vidt jeg ved. Ja. Han skriver, I snakker rigtig meget om Avance Gas og BW LPG, men hvad med firmaet Vopak, som har terminalerne? Det er jo ikke kun gas, men også øvrige produkter, som terminalerne kan modtage, og dem vil der vel altid være behov for. Hvad siger du til det? Det er jo sådan et firma, jeg kender bare lidt. Det betyder jo egentlig, at det er mere end pakkhut. Og det var jo, som jeg husker, mest pakkhut var jo tanke, og sådan der ligger på havnene. Både til olie og til kemikalier. Og det er sådan det, de lader mig rundt med, og Fenomeren var sådan en, så vidt du husker det, en transportvirksomhed. Jeg har jo glædet mig over at se, på et tidspunkt havde vi, nu kommer den gamle, der husker det hele, MyInvest, hvor vi har... Husker du det hele? Jamen, jeg husker godt, hvad folk har sagt. Det er jo længe siden nu, og det er ikke sikkert, at de har aktien mere. Er det Jeppe Christiansen eller Kurt Kara? Ja, det var Kara. Ja. Og han havde jo præcis den her aktie. Som han, og jeg ved ikke, om de har den mere, det kan man måske spørge om eller lede efter, men det er sådan en, der ejer det der infrastruktur, kalder du det, med i havnene med alt det der halløj. Men jeg må lige tjekke noget mere, for det er jo ikke et spørgsmål, jeg var forberedt mig på. Det var vi to ting på mandag, men jeg giver nogle gode timesedler, men det er forhøjet lyre, men hvad hedder det? Det er korrekt, at det er et interessant ting, og på et tidspunkt solgte Ørsted jo alle deres gamle tanke. Så de troede, at de havde noget grammes lort, der skulle skrottes. Så det er for nogle år, det var en 20 år siden. Så udbød de, så var en eller anden kanadier, der købte alle deres gamle olietanke, som de aldrig har brugt, eller i overvis. for en formue for 2,5 milliarder. De troede, det nærmest skulle tage penge for at få det brød væk. Men jeg står altid her og ved ikke rigtigt, om det er en joke, der er på vej, eller hvad? Det er rigtigt. Det er, det er skidt. Fair nok. Cool. Og det var da også, der ejede Ørsted dengang, så det var da fint, da. Det var 2,5 milliarder for noget gammelt skrot. Altså lige et afventende svar om Vopak til Michael. Ja. Til gengæld, så får han så en kop. Det bliver dig, Michael, der vinder dagens millionærklub-kop. Ja, det kan man også sige. Nå, et sidste blik på dagens marked, Lars Persson. Det er det eneste, vi når her nu. Ja, men altså, vi er stadigvæk i minus, og Europa starter egentlig sådan lidt plusagtigt, men er også gået med på vores galej. Det er egentlig kun nordmændene, som så var i minus i går, som holder, eller her forleden dag i hvert fald kraftigt, da tankskibene faldt. Jamen altså, så, vi prøver hurtigt at sætte et punktum der, og tilbage igen i næste uge. Rigtig god weekend til alle jer derude. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.